السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. leo kwenye kipindi chetu fi dhilali aya tutakuwa na sura hii ya suratul qadar, na nimeizungumza sura hii leo 21 ya sababu ya kuwa sura hii imenasibiana na haya masiku ambayo tuko nayo, kwani lailatul qadri ipo katika masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Qala Allah azza wa jalla, Mwenyezi Mungu anasema, inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i al fajr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, hakika yetu sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo. Na hapa neno inna, hakika yetu sisi, hili neno la Mwenyezi Mungu kujitukuza mwenyewe na kujienzi, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna aliye mkubwa zaidi yake. Na hutumika maneno haya kwa lugha ya Kiarabu, na kwa kuwa Qur'ani ameteremshiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa lugha ya Kiarabu, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha sura hii kwa kutumia maneno ambayo Waarabu wanafahamu. Kwani wengi huuliza, huwaje Mwenyezi Mungu ni mmoja kisha ikawa asema sisi? Muelewe ya kwamba hii ni lugha na ina misingi yake na ina mfumo wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, hakika yetu sisi kwa kujitukuza tumeiteremsha hii Qur'ani fi lailatul qadri, katika usiku uliokuwa na cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, na ni kitu gani kitakachokufahamisha wewe Muhammad lailatul qadr? Je, wajua hiyo lailatul qadr ni nini? Na wanazuoni wasema ikija aya kwa sigha hii wama adraka, ni kwa sababu ya ta'dhim na tafkhim, kuonyesha ukubwa wa hiyo siku na utukufu wake. Kisha Mwenyezi Mungu analeta jawabu, anasema lailatul qadri khairu min alf shahr, usiku huo wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Na ubora huu hapa wanazuoni wasema ni ubora wa yale matendo atakayotenda Muislamu kwenye usiku huo, kwamba matendo yale utakayoyatenda ni bora mara zaidi ya miezi 1000, zaidi ya ibada unazofanya kwenye miezi mingine, miezi 1000. Yani kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba anayemwabudu Mungu kwenye usiku huo wenye cheo, basi ni sawa na mwenye kumwabudu Mungu miaka 83. Na kisha akasema usiku huo, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, huteremka malaika na Jibril vile vile katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao. Usiku huo huteremka malaika, viumbe watakatifu, na Jibril ambaye ndiye mbora wao, wamejaa katika hii ardhi kwa sababu ya utukufu wa hiyo siku. Salamun hii, usiku huo ni usiku wa amani, na umeitwa salamun hiya, yani usiku wa amani kutokana na wale wengi watakaosalimika na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku huo, kutokana na wengi watakaosamehewa na Mwenyezi Mungu usiku huo. Kwa hivyo salamun hiya hatta matla'i alfajr, usiku huo ni amani, ni usiku wa amani mpaka alfajiri itakapojitokeza. Ndugu zangu, usiku huu kama ni usiku wenye cheo ambao Mwenyezi Mungu aliteremsha Qur'ani kutoka kwenye Lauhun Mahfuz kuja katika hii Baitul Izza iliyo katika uwingu wa kwanza, ni kuonyesha kwamba usiku huo ni usiku uliopewa cheo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaletea ummati Muhammad kama bonus ya kuongezea matendo yao, kwa sababu ummati Muhammad ni umma watakaoishi muda mfupi na umri mchache kuliko umma zilizotangulia. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu kutupenda, katuletea baadhi ya ibadat na misimu ambayo tukizifanya ibada, basi kwa yale malipo tulioandaliwa itakuwa ni kama mtu aliyeishi muda mrefu. Sasa atakayejaliwa Ramadhani 20 atakwenda kufufuliwa mbele ya Allah, na akiwa inshallah amejaliwa kuswali Lailatul Qadr au kukesha katika Lailatul Qadri, basi atafufuliwa siku ya kiyama ni kama aliyemwabudu Mwenyezi Mungu. Kila Lailatul Qadr ni miaka 84. Sasa wewe fanya 84 mara 20, ndipo pale mja atakaposhangazwa kesho siku ya kiyama kutokana na malipo atakayoyaona, amuulize Mola wake, malipo haya toka wapi? Na mimi umri wangu ulikuwa ni mchache, kumbe ni kule Mwenyezi Mungu kutuwekea misimo kama hii ya kheri. Jambo hili ni kuwafanya waumini wawe na himma, wawe na hamu, wawe watahuisha usiku wao kwa ibada kama alivyohuisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akihuisha usiku wake kwenye kumbi la mwisho, akiamsha familia zake, na alikuwa akijipinda kwa ibada kwa ajili ya usiku huu. Na hakika ni kwamba atakayehuisha siku 10 zote bila shaka atakuwa ni mwenye kujaliwa kupata usiku kama huu wa cheo. Tukumbukeni tu mwenye kuamka kwa ibada usiku huu vile vile atasamehewa madhambi yake yote, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote atakayesimama usiku huu wenye cheo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.